क्या नौकरी हासिल करने के लिए अफसरान वगैरह को रिश्वत दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती, लेने और देने वाले दोनों ही गुनाहगार होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब।